لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أو كما قال عليه الصلاة والسلام الله سب سے پہلے میں اپنے پیارے شیخ اور مرشد عارف باللہ شیخ الرب والعجم حضرت اقدس مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نعت شریف کے اشعار سناؤں گا. اور یہ سب نعت شریف کے اشعار میرے شیخ کے سب جمع کیے ہیں حضرت اقدس میرے شیخ ثانی شیخ المشائخ قلندر زمانہ صدیق وقت حضرت سید عشرت جمیل میر صاحب دامت برکاتہم عالیہ نے. جو آپ کو کتابیں ملتی ہیں میرے شیخ کی وہ ساری جو جمع کی ہیں وہ میرے شیخ ثانی ہیں حضرت سید عشرت جمیل میر صاحب دامت برکاتہم عالیہ نے, جو اس وقت میرے شیخ کے ساتھ 46 سال رہے. تو ان کی دعائیں ان کی صحبتیں میں بیٹھ کے اس وقت حاضر ہو رہا ہوں. ماشاء اللہ آواز جا رہی ہے وہاں پر؟ اچھا آپ لوگ امید خیریت سے ہوں گے. ہمیشہ آپ لوگ کے ساتھ بہت عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے, ٹنڈو حیدر بیچ میں حاضری نہیں ہو پائی تھی, بہت خوشی بھی ہو رہی ہے ماشاء اللہ. مگر اصلی خوشی جب ہوگی یعنی اللہ والے ان کے غلام آئیں گے اور بول کے چلے جائیں گے, اصلی خوشی جب ہوگی جب عمل بھی آ جائے ہماری زندگی میں. میں تو ہمیشہ جب بھی حاضر ہوں گا وہی بات بتاؤں گا, داڑھی کا مسئلہ, ٹی وی سے بچنے کی بات, پردے کی بات اور آنکھوں کی حفاظت کی باتیں, جو کینسر پھیلا ہوا وہی بتاؤں گا. مگر ہر دفعہ الگ مزہ آئے گا کیونکہ دیکھیے جو نیک بن جاتا ہے مرد ہو یا عورت, ہر وقت اس کی ترقی ہوتی رہتی ہے, وہ ہر وقت فکر میں رہتا ہے. اور جو اللہ سے دور ہوتا ہے وہ ہر وقت جہنم سے قریب ہو رہا ہے. اس لیے ابھی اگر ہم لوگ ہماری زندگی ایسی ہے کہ ہم لوگ جہنم سے قریب ہو رہے ہیں اور گندے اعمال کر رہے ہیں, اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کر رہے ہیں, اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ابھی ہمارا رخ جنت دوزخ کی طرف جا رہا ہے جہنم کی طرف, ہم جنت کی طرف جانے لگیں, اس کے لیے توبہ کر لیں. سچے دل سے جب توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا رخ جنت کی طرف موڑ دیں گے, پھر ہم سچی توبہ کی توفیق ہو جائے گی, ہم بھی اللہ والے بن جائیں گے. توبہ کرنے سے اللہ کا انسان محبوب بن جاتا ہے. اور دوسری بات, آپ لوگ دل کو صاف کر کے بیٹھیے, دل سے بدگمانی نکال کے بیٹھیں. ہر مومن سے اچھا گمان ہونا چاہیے نا, تو اللہ والے ان کے جو غلام ہوتے ہیں جو مشائخ یہاں پر آتے رہتے ہیں ان سے اچھا گمان ہونا چاہیے. مسجد کے نمازیوں سے آپس سے محبت رکھنی چاہیے, تو اچھا گمان رکھ کے بیٹھیں گے تو فائدہ ہوگا. اگر اعتراض لے کے بیٹھیں گے, بدگمانی لے کے بیٹھیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا. آواز آ رہی ہے؟ بس یہ سوچئے کہ دین کی بات سنائی جائے گی اور اتنے بڑے وقت کے شیخ, ان کا اتنا سا خادم آیا ہے, الحمدللہ ان کی صحبت میں رہتا تھا, ابھی بھی حضرت کی صحبت سے آ رہا ہوں الحمدللہ. تو کچھ دین کی باتیں سنائیں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے دیں گے. اور اللہ کے لیے یہاں پر بیٹھے, نیت صرف یہ کر لیں کہ میں اللہ کے لیے بیٹھا ہوں, انشاءاللہ پھر بیان میں دل میں بات اترے گی. اگر نیاگرا فال, امریکہ کی نیاگرا فال مشہور ہے, جھیل ہے, وہ پانی بہتا ہے, اس میں کپ الٹا کر کے رکھ دیا جائے تو بتائیے کپ میں پانی بھرے گا؟ اگر ہمارا دل ہی ہم الٹا کر کے اعتراض کی نیت سے بیان میں بیٹھیں گے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا. دل ذرا اس طرح کر کے بیٹھیے, اللہ کے لیے بیٹھیں, بدگمانی سے خالی کر کے بیٹھیں, پھر دیکھیں انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. شیطان سب سے پہلا کام ہی اس کا یہی ہوتا ہے کہ وہ سچے خادمین یا ان کے غلام دلوں میں بدگمانی ڈال دیتا ہے. بیٹھے ہوتے ہیں بیان میں اعتراض کی نیت سے بیٹھے ہوتے ہیں تو فائدہ نہیں ہوتا. اور یہ قرب قیامت میں ایسا ہی ہوگا کہ سلف صالحین پر اور جو متقی لوگ ہیں اور جو اہل اللہ ہیں, انعام یافتہ بندے ہیں, کہ لوگ ان سے دور کرنے کی ان لوگوں کو کوشش کریں گے. اور یہ نفس پرستی ہوتی ہے. افرائیتا من اتخذ الہ ہوا, کیا کہ آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے نفس کو خدا بنا لیا. کیونکہ جس شخص کے اوپر دل کے اوپر گناہوں کا اندھیرا چڑھا ہوتا ہے نا, پھر وہ ان کو اعتراض ہی نظر آتا ہے ہر بات میں. اعتراض ہمیشہ دو لوگوں کو ہوتا ہے, یا تو جاہل نمبر ون ہوگا, جاہل نمبر ون جس کو علم کی کمی ہوگی, یا نمبر دو عشق کی کمی ہے نا, یا محبت کی کمی ہوگی. حد ابو بس ٹھیک ہے, ابو جہل جو تھا وہ کیا کہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نعوذ باللہ سب سے برا مجھے لگتا ہے کائنات میں. بس ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتے تھے, یا رسول اللہ آپ کا چہرہ مبارک ایسا جیسے سورج چل رہا ہو آپ کے چہرے. تو دل کی بات ہوتی ہے کہ نہیں, ابو جہل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا, بہت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی دیکھتے تھے, ابو جہل پہ سٹیمپ لگی ہوئی تھی. تو اس طرح اللہ تعالیٰ ایسی حیات سے ہمیں بچائے کہ ہم کسی اللہ والے کے خلاف بدگمانی کریں. مناسبت نہیں ہے, دل نہیں ملتا, بیان میں نہ بیٹھے, میں اعتراض نہ کریں اس کے بیان پر, اعتراض نہ, کیونکہ وہ جس نظر سے بول رہا ہے, وہ جو بات کینسر پھیلی ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ بول رہا ہے, آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئی. جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا, میں نے اعتراض اعلیٰ شیخ ہی, جس نے اپنے شیخ پر اعتراض کیا کسی شیخ پر, وہ نظر الہی احتقاراً اس کو حقیر سمجھا, فلاں یوفی محبت اور کبھی فلاح نہیں پا سکتا. اس لیے اس اللہ کے لیے ہاں بیٹھی ہے, خواتین بھی جب سنیں تو اصلاح کی نیت سے ہاں بیٹھیں, اعتراض کی نیت سے نہ بیٹھیں, کہ جب بھی آتے ہیں کمال تو ہمیشہ پردے کی بات کرتے ہیں, ہمیشہ نظروں کی حفاظت کی بات کرتے ہیں. ان مولویوں کے پاس ہے کیا, یہ ان کے جب بھی آتے ہیں حضرت والا کے خادم ہمیشہ نظروں کی حفاظت پہ بیان کرتے ہیں, کیونکہ ٹاپک اور ہے ہی نہیں موضوع ان کا. تو جو کینسر پھیلا وہی بات کریں گے ہم, یا کوئی اور بات کریں گے؟ اور بتائیے کیا. اچھا چلو, اگر میں نہیں کر رہا اس پر, مگر میں تو کروں گا ہر جگہ, یہ فقیر جہاں بھی جائے گا نظروں کی حفاظت پر ہی بیان کرے گا. اگر میں نہیں کروں تو آپ بتائیے ہمارا عمل کتنا اس کے اوپر, کتنی نظریں ہم خراب کرتے ہیں اور پھر اعتراض کرتے ہیں. قرآن شریف کی آیت نہیں, یہ صوفی کی بات ہے, قرآن شریف کی بات ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, مؤمنین سے فرما دی اپنی بعض نگاہوں کو جھکائیں, ویحفظوا فروجہم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں, اور قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والی عورتوں سے فرما دی اپنی بعض نگاہوں کو جھکائیں, اپنے اعضاء کی, خاص اعضاء کی, شرم والے اعضاء کی حفاظت کریں, ولا یبدین زینتہن, اپنی زینت کی چیزوں کو ظاہر نہ کریں. یہ تو قرآن شریف کی آیت ہے, یہ کوئی صوفی کی بات تھوڑی ہے, قرآن شریف کی آیت ہے. اس لیے ہمیشہ جب بھی اہل اللہ یا ان کے خدام کی مجلس سے بیٹھیں تو توبہ کر کے بیٹھیں, دل کو صاف کر کے بیٹھیں, پھر دیکھیے کیسے فائدہ نہیں ہوتا, ضرور فائدہ ہوگا. میں نے جو آیت تلاوت کی, پہلے نعت شریف پڑھ دیتا ہوں, یہ میرے شیخ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ جو ہو گئے ان کے نعت شریف کے اشعار ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. وہ ہے کیا, کون سی لذت ذکر, لذت ذکر نام خدا ہے چمن, اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن. اے اللہ, آپ کا ذکر ایسا ہے جیسے باغ میں ہوں, اور آپ سے غافل ہونا, گنہگار زندگی گزارنا, ٹی وی والی, وی سی آر والی, گندی تصویروں والی, موبائل کی گندی تصویروں والی ہیں, بے پردگی والی, داڑھی منڈانے والی, ناچنے والی, فلموں والی, ڈراموں والی, وہ زندگی کیسی ہے, کچرا گھر. اللہ کے نام میں مزہ ہے تو مزہ حاصل کرے, گنہگار زندگی کیوں گزارنا ہے. اور گنہگار بھی اگر توبہ کر لے وہ بھی اللہ کا ولی بن جائے گا, اگر گنہگار بندہ یا بندی توبہ کر لے تو وہ بھی اللہ کا ولی, اور اللہ کا ولی اللہ کی ولیہ بن جائے گی. تو یہ مطلب ہے شعر کا, لذت ذکر نام خدا ہے چمن, اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن, آپ کے نام پر جس نے ہجرت کیا پا گیا, پا گیا وہ بہار وطن. جس نے بھی ہجرت کی اس کو باہر وطن مل گیا یعنی اللہ مل گیا, اللہ کے لیے اس نے ہجرت کی. اس لیے حدیث میں آتا ہے, آگے میں شعر پڑھتا ہوں اس کے بعد تشریح کروں گا, یہ بہت کہ اصلی مہاجر کون ہے. ہے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دیں, ہے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دیں, اصل ہجرت نہیں صرف ترک وطن. حدیث میں آتا ہے اصلی مہاجر وہ ہے جو گناہ چھوڑ دے. یہ کیا ہجرت کر کے ہندوستان سے آگے مہاجر ہیں, ہم مہاجر ہیں. اور ٹی وی بھی چل رہا ہے بنگلور کے اندر, ہر فلیٹ ہر کمرے میں ٹی وی چل رہا ہے. بیگم کو نچا جو دوپٹہ ہندوستان میں تھا یہاں بھی اتر گیا آ کے, نانی اما کا دوپٹہ اتر گیا. بھائی ہم تو بڈھی ہو گئی, اجی بالوں کا اجی کیا پڑتا, دل صاف ہونا چاہیے مولوی صاحب. چلو بھاگو یہاں سے, دل صاف نظر پاک ہونی چاہیے. یہ کیا باتیں فضول, دل خراب ہونے میں ٹائم کتنا لگتا ہے, اتنا فتنے کا زمانہ ہے. آپ بول رہے ہو مووی تو نہیں بن رہی, اگر مووی بن رہی ہے تو ڈیلیٹ کر دیں فوراً, خطرناک بالکل. ڈیجیٹل تصویر حرام, ڈیجیٹل مووی حرام, حرام سو دفعہ حرام. خبردار جو کسی نے مووی بنائی, ریکارڈ کر سکتے ہیں. ہم لوگ مووی اور تصویریں نہیں بنواتے. اور دین اور جو ہے جب اور ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں, بھلے جلالی بزرگان ہے, جلالی نہیں ہوں بھائی اللہ کا شکر ہے, مگر گناہ پہ تو غصہ آنا ہی چاہیے نا. گناہ ہوتا رہے ہم چپ چاپ بیٹھے رہے, ہاں بنا لو مووی کوئی مسئلہ نہیں. ارے کوئی مسئلہ نہیں, لڑکیاں ہمیں دیکھتے رہے کوئی بات نہیں, ارے اپنی بہن ہی ہے. ڈیلیٹ کر دو, فوراً ڈیلیٹ کر دو. تصویر حرام ہے بالکل, اللہ کے لیے بتا دیا کریں پہلے. خیر کس لوگوں کو پتا نہیں ہوتا, وہ سمجھتے ہیں دوسرے لوگ آ رہے ہیں ہم بھی آ جائیں گے, تصویر بھی یوٹیوب پہ ڈال دیں گے, انٹرنیٹ پہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بس ساری روحانیت ختم جو تصویریں بنانا. حضرت والا اس کے سخت خلاف تھے, مجاہد تھے حضرت والا اس کے خلاف, جہاد تھا تصویروں اور موبائل پہ جو بن رہی ہے. ابھی یہاں بن رہی ہے اور ابھی پھر اپنی بیگم کو دے دیں گے, مائیوں مہندی بنے گی, لڑکیوں کی تصویریں ایکسچینج ہوں گی, پھر کہاں سے ننگی تصویروں تک یہ بات چلی جاتی ہے. سیدھی بات کر رہا ہوں, کیمرے والے موبائل نے تباہ کر دیا ہمارے اچھے اچھے لوگوں کو, دیندار گھرانوں کو تباہ برباد کر دیا. کیا بتاؤں, اچھی خاصی پردے والی عورت عشق میں ملوث ہو گئی اسی کیمرے والے موبائل کے فتنے کی وجہ سے. یہ باتیں اگر آپ لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی تو بھلے نہ ہو, ہم کہیں اور جا کے بیان کر لیں گے. یہ کوئی بتاتے ہی نہیں یہ بات, گناہ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے بتائیے. ہمیں کسی سے میچ نہ کریں گے, وہ بھی آتے ہیں ٹی وی کے اوپر, وہ آئے تو آئے ہم لوگ تو نہیں آتے. حضرت والا سخت خلاف تھے اس کے, ڈیجیٹل تصویر کے, ڈیجیٹل مووی کے. بس ٹھیک ہے, ڈیلیٹ کر دیا جی, آئندہ یہ نہیں کریں گے. صورت دیکھو ماشاء اللہ اور کام دیکھو. آج جو یہ بزرگوں سے جو فیض حاصل نہیں ہو رہا یہی وجہ ہے, کتنے اچھے بزرگ ہیں. چھ چھ چلو بھائی انٹرنیٹ پہ ڈال دو, یہ دیکھو میرے پاس ساری بزرگوں کی تصویریں ہیں. یہ دیکھو, یہ دیکھو کس بزرگ کا نام چاہیے, ڈبلیو یہ دیکھو حضرت کی تصویر, یہ دیکھو بڑے حضرت کی, یہ چھوٹے حضرت کی تصویر. تصویروں سے کیا ہوگا, وہ جو حضرت باتیں فرما رہے ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں, تقوی اختیار کرو. سارے حضرات یہی فرماتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم, تابعین, تبع تابعین, اولیاء اللہ, قیامت تک جتنے بڑے بڑے علماء ربانی مشائخ ہیں یہی کہتے ہیں تقوی اختیار کرو, گناہ چھوڑ دو, اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو. بس ان کے مرغوبات رٹ لیے, ان کی کتابیں بیچ دیں, اور ان کی کتابیں بس ان ان بڑے بڑے مشائخ کا نام بیچتے رہتے ہیں. کیا تقوی سے رہنا فرض ہے, قبر میں جا کے کوئی تقوی سے رہ سکتا ہے کیا؟ یہ تھوڑی کہ بس ظاہر بنا لیا, باطن کی فکر ہی نہیں, بد نظری کرتے رہو, گانے سنتے رہو, کرکٹ میچ دیکھتے رہو, کیوں دیکھ رہے ہو, کیا ملے گا اس سے, کوڑا کرکٹ ہے اور کیا ہے. تو یہی فرما رہا ہے, بات اسی کی چل رہی ہے اور کام بھی وہی ہو رہا ہے. کہ گناہوں کو چھوڑو. جب مسجد میں یہ حال ہے تو پھر گھر میں کیا ہوتا ہوگا؟ فرما رہے ہیں ہے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دے, ہے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دے, ہے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دے. اصل ہجرت نہیں صرف ترک وطن, پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں, پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں. کاش ہو مدینے میں میرا وطن. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مدینہ شریف میں رہ کے بھی لوگ جو ہیں وہ بہت مبارک ہے, مدینہ شریف میں رہ رہا ہے گھروں میں ٹی وی چل رہا ہے, دل قریب ہے اس کا, جسم قریب ہے دل قریب نہیں ہے. اگر دل قریب ہوتا تو گھر سے ٹی وی نکالتا, پردہ کرتا, ایک مٹھی داڑھی رکھتا. داڑھی رکھنا واجب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ سجدی آئے, سجدی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ داڑھی. ہم داڑھی کو صاف کروا رہے ہیں, داڑھی سے کھیل رہے, کھلونا بنایا داڑھی کو کھیل رہے, جیسے چاہو رکھ لو, ایک مٹھی سے کم کر لو, کوئی مسئلہ ہی نہیں. ارے بھائی شریعت کی قید میں ہم لوگ جکڑے ہوئے ہیں. محمد رسول اللہ پڑھا ہے غلاموں, نام غلام مصطفیٰ رکھتے ہو, شیر محمد نام رکھتے ہو, اور کام کرتے ہو یہودیوں والے عیسائیوں والے. اور میری ماں بہن بیٹی فاطمہ تم نے نام رکھا ہوا ہے, عائشہ نام رکھا ہوا ہے, اور کام کر رہی ہو فلم ایکٹریس والی اور جنگ میگزین والی, عورتوں کی جیسے فیشن بنا رہی ہو چھوٹے چھوٹے لباس. یہ کیا ہے؟ مسلمان عورت ہو حیا والی بن کے رہو, بے پردگی چھوڑو, سکون نہیں ملے گا بے پردگی سے, لعنت برسے گی, لعنت تیرے اوپر. بخاری حدیث میں آتا ہے مشکات شریف میں, لعن اللہ ناظر بن منظور علیہ, لعنت تو ایسے مرد پر جو عورتوں کو دیکھتا ہے اور ایسی عورتوں میں جو اپنے آپ کو دکھاتی ہیں. اور لعنت کے معنی پانچ انگلیاں نہیں ہیں, البغض عن الرحمہ, یہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا, یہ عورت اللہ کی رحمت سے دور ہو گئی جو بے پردہ دیور کے سامنے آ رہی ہے اور ان کو سموسے کھلا رہی ہے, ٹپال دانے دار کھلا رہی ہے اپنے دیور کے سامنے, ہے گرم گرم شامی کباب بنا کے کھلا رہی ہے دیور کو. بنائیے کوئی مسئلہ نہیں, مگر اس کے سامنے تو نہ آئے, پردہ کرے اسے. دیور موت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, تو بھابھی بھی موت ہو گئی, ان سے پردہ ہے. اصلی مہاجر وہ ہے جو گناہ چھوڑ دے. تو ہے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے, پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں, کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں, کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن. ہے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے, ہے وطن پھر مگر دل مدینے میں ہے. اے مدینہ فدا تجھ پہ ہو صد وطن, اے مدینہ فدا تجھ پہ ہو صد وطن. یعنی مدینہ شریف میں گو ہم مدینہ شریف سے دور ہے ٹنڈ و حیدر میں, مگر دل مدینہ منورہ میں اٹکا ہوا ہے. یہ کالی کمنی والے کا کیا حکم تھا کہ جب عورت آ جائے تو نظر جھکا لو؟ بازار میں تو امتحان ہوتا ہے, یہاں تو سارے اللہ والے بنے بیٹھے ہوئے, کوئی نظروں کی حفاظت کا امتحان ہے کیا؟ جب کراچی جاؤ گے, ریلوے اسٹیشن پہ جائیں گے, ہسپتال جائیں گے, دفتر جائیں گے, اس وقت نظروں کی حفاظت کا اہتمام ہوگا. جب گھر میں جاؤ گے اور عورتیں آئی ہوئی ہیں, نامحرم عورت آئی ہوئی ہے, اس سے نظر جھکانا اس وقت امتحان ہے. صرف یہ نہیں کہ نظر جھکا کے بیٹھے ہوئے, اس کو ہٹاؤ, یہ موبائل نوکیا ٹون جائز نہیں ہے. ساتھ آئے ہو ابھی ماشاء اللہ, یہ ساتھ کھڑے ہو جاؤ, اس نے ماشاء اللہ ابھی نیا نیا ہے بےچارا داڑھی رکھنے کا اس نے ابھی اس نے داڑھی شیو پڑ رہی ہے دیکھ لو بھائی بیٹھ جائے شاباش اس نے ابھی رات میں اس سے ہاتھ پہ بیٹھ ہو گیا اس فقیر کے ہاتھ پہ اور ماشاء اللہ آہستہ فیروز مہمان صاحب یہ فرماتے تھے لوگ بولتے ہیں حضرت آہستہ آہستہ گناہ چھوٹتے ہیں ہولے ہولے آہستہ آہستہ یعنی آپ لوگ چاہتے ہیں گنہ گار زندگی گزارنا جہنمی زندگی گزارنا مزہ آ رہا ہے کیا ارے اللہ تو فرما رہے معیشت زن کا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا جو میری یاد سے احراز کرے گا اس کی زندگی تلخ کر دی جائے گی تو تلخ زندگی مزہ آ رہا ہے تو ٹھیک ہے گزارو تلخ زندگی ارے دل پہ عذاب کے لا تو گھوسے پڑتے ہیں ایسے شخص کے جو اللہ کو ناراض کرتا ہے چین کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا نہ مرد نہ عورت اتنے بڑے ربا کو ناراض کرنے والا سکون چاہیے اس سے کیا سمجھ رہے ہو زیادہ پیسے آ کے سکون آ جائے گا بالکل غلط فہمی بالکل زبردست غلط فہمی ہاں اگر زیادہ پیسے کے ساتھ اللہ والا ہو تو سکون مل جائے گا سکون صرف اس مرد اور عورت کو ہے جو اللہ کو راضی بھی رکھتا ہے اور اللہ کی ناراضگی سے بھی بچتا ہے یہ بات کیوں موٹی سی سمجھ میں نہیں آتی عقل میں کیا ہو گیا ہمارے گوبر بن گیا ہے کیا لوگ یہی کہتے ہیں محاورتن اتنی موٹی سی بات جو قرآن شریف میں بار بار آئے تقویٰ اختیار کرو اور تقویٰ کے معنی یہ نہیں کہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے یہاں بھٹی پہ جا کے وظیفہ پڑھو ماشاءاللہ جو اینٹوں کی بھٹیاں ہیں تقویٰ بہت آسان ہے جیسے کوئی شخص باوضو رہتا ہے اور پھر وضو ٹوٹ جائے دوبارہ وضو کر لے تو تقویٰ سے کوشش کرے جان لگا دے کہ نظر کی حفاظت کرنی ہے مجھے پردہ کرنا ہے لوگ کتنا ہی مذاق اڑائیں اے عورت جب تو پردہ کر لے لوگ تیرا مذاق اڑائیں گے ارے ملانی ہو گئی رشتہ کون دے گا ویسے ہی رشتوں کی کمی ہے اللہ والی بن جائے گی تو کوئی رشتہ نہیں آئے گا کوئی نہیں آنے والا ارے ان ایک گلی کی عورتوں کی جو اللہ سے غافل عورتیں ان کی باتوں میں مت آؤ سن لی اے دل جلی سن رہی اے دل جلی بھاگ رب کی گلی واہ واہ ماشاءاللہ ان جو عورتیں اللہ سے غافل ہیں ان کی باتوں میں مت آؤ پردہ کر لو اللہ والا ملے گا انشاءاللہ رشتہ نہیں آئے تو نہیں آئے اللہ سے مانگو انشاءاللہ اللہ والا ملے گا یہ بہانے چھوڑ دو کہ اگر میں پردہ کر لوں گی تو رشتہ نہیں آئے گا یہ تو خامخواہ کی بہانے بازی ہے اور کچھ بھی نہیں کیا آپ پردہ ہی نہیں کرنا چاہتی ہیں قرآن شریف میں کتنا بار بار ذکر آیا یعنی آواز کا بھی فرما دیا فلا تفغان بالقول اے نبی کی بیوی ہو آواز بات کرنی ہو تو بھاری کر کے بات کرو نرم آواز سے بات مت کرو دیور کا فون آئے گا خوب جو ہے نرم آواز سے بات کریں گی جی میرے شوہر نا دفتر گئے ہیں جب آئیں گی تو میں بتا دوں گی اور جب شوہر کا آئے گا ارے کب آئے گا تو کہاں مر گیا ہے سالن ٹھنڈا ہو رہا ہے الٹا ہے سالن دیور کا فون آ رہا ہے تو نرم آواز سے اور شوہر کا فون آ رہا ہے ٹھنڈا ہو گیا بچے رو رہے ہیں سڑ رہے ہیں سارے بچے کہاں مر گیا ہے جلدی آنا ارے شوہر سے نرمی سے بات کرو شوہر تمہارا سب کچھ تمہارا شوہر ہے ہاں بہت بڑا رتبہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ شوہر کا کیسا بھی ہے تو ایک عورت لطیفے کی بات ہے ایک عورت کے پاس اس کی شادی ہو گئی اس نے صرف شادی اس لیے کی تھی وہ یہ کہہ سکے کہ میرا بھی کوئی مرد ہے حاجی میرا بھی شوہر ہے ہنس تو دیں آپ لوگ ماشاء اللہ مفتی عاشق الہی صاحب فرماتے تھے ذرا ہنسائی تھا فقط پھنسائی تھا جو ہنس گیا سمجھو پھنس گیا اللہ کی محبت ہے پھنس گیا اس لیے بچے بھی اس لیے بیٹھتے ہیں یہ ہنساتے ہیں ہے نا اور نظم سناتے ہیں ابو ابو داڑھی رکھ لیں ذائقہ سنت کا بھی چکھ لیں پہلے آپ آئے تھے پہلے بیان میں پہلی دفعہ آئے اچھا تو یہ شعر سن لو اپنے ابو کو یہ شعر سناتے ہیں بھلے ابو کی داڑھی ہو نہیں ہو مگر بتا دیں اس طرح ابو ابو داڑھی رکھ لے بولو ابو ابو داڑھی رکھ لے ذائقہ سنت کا بھی چکھ لے ابو ابو داڑھی رکھ لے ذائقہ سنت کا بھی چکھ لے امی امی پردہ کر لے امی امی پردہ کر لے نیکی سے اب دامن بھر لے نیکی سے اب دامن بھر لے پردے میں تو عزت بھی ہے پردے میں تو عفت بھی ہے پردہ عورت کا زیور ہے ایسی شعر بنا دیا ہے نا اصلی زیور تو یہی ہے بہت خوش نما ہے یہ بنگلے تمہارے, یہ گملوں کے چرمٹ, یہ رنگین نظارے. ماشاءاللہ جی رہے ہو یہ کس کے سہارے, کہ مرنے سے ہو جائیں گے سب کنارے. اگر قرب جانے بہاراں نہیں ہے, یہ ننگے خزاں ہے گلستاں نہیں ہے. ماشاءاللہ کا تعلق نہیں ہے تو یہ دنیا بظاہر تمہارے پاس ہے, اللہ کا تعلق نہیں تو کوئی فائدہ نہیں. سب بچے آ گئے تو دوبارہ سنا دیتا ہوں بچوں ایک اور نظم ہے. ایک دو تین اللہ کا دین, چار پانچ چھ پیارا ہے مجھے, سات آٹھ نو اللہ سے لو, دس گیارہ بارہ آخری سہارا, تیرہ چودہ پندرہ آگے ساری بندرہ. ایک دو تین اللہ کا دین. مزہ آیا بچوں؟ بچوں کی شفقت سنا دیتے اللہ تعالیٰ مجھے بھی. اور حدیث میں آتا ہے جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا, پہلے رحمت چھوٹوں پہ رحمت کرنی پڑے گی, پھر وہ چھوٹے ہمارا ادب کریں گے. جو چھوٹوں پہ رحمت نہیں کرتا, رحم نہیں کرتا اور بڑوں پہ شفقت نہیں کرتا, تو جب ہم اپنے چھوٹوں پہ رحم کریں گے پھر تو ہم پہ شفقت ہمارا اکرام کریں گے, اور ہم ہی تھپڑ لگا دیں گے, ہم ہی ان سے بدتمیزی کریں گے تو بچے بھی بولیں گے ارے کون آ گیا, غصے والا ہے, چلو بھاگو گلی میں گھس جاؤ. خوش اخلاقی سے رہیے, ایسے ہو ہم لوگ جب گھر میں جائیں تو بچے چمٹ جائیں گے ابو آئے. ایسے اخلاق ہونے چاہیے, دین اخلاق سے پھیلا ہے. ابھی جو میں غصے میں آ گیا تھا یہ اس وجہ سے تاکہ نفس تھوڑا جوش میں آ جائے, ورنہ یہ غصہ گھر میں نہیں کرنا, پردہ کرو بیگم ورنہ طلاق دے دوں گا. ایسے نہیں ہوتا بھائی, ایسے نہیں کرنا ہے, بلکہ محبت اور پیار سے سمجھائیے اس کو, کتابیں لا کے دیجیے. شرعی پردہ میں بہت ساری کتابیں ہیں, اس کو اہل اللہ ان کے خدام کی بیان بھی لے کر آئی ہے, بیان میں اثر ہوتا ہے, کیونکہ اللہ والی بہت سی اس وقت آئی ہوئی ہے, ان کی صحبت میں بٹھائیے, نیک عورتوں کی مجلس میں وہ بیٹھے گی تو اس کو توفیق ہوگی پردہ کرنے کی. اس کو بولو یار وہ کچھ میری بیگم صاحبہ, میری محترمہ, اے میری لیلا جو بدستے مولا ملی, اپنی بیگم کو تو لیلا کہہ دو کبھی کبھار, ہمارے اپنی بیگم کو کہو اے میری جان من لیلا من, اے بہرے من لیلائے من زوجائے من. ماشاءاللہ اپنی بیگم کو کہو اے بہرے من زوجائے من لیلائے من. مگر اپنی بیگم کو, یعنی کہ خالہ زال لڑکی کو کہہ رہے ہو, خالہ کی لڑکی کو بول رہے ہو اے میری بہرے من. خالہ کی لڑکی سے پڑھتا ہے, تایا کی لڑکی سے پڑھتا ہے, چچا کی لڑکی, ماموں کی لڑکی سے پڑھتا ہے, یہ بہن بہن نہیں ہوتی, ان سے پڑھتے شادی کیوں کر لیتے ہو جب یہ بہنیں بناتے ہو, پہلے پہلے بہن بناتے ہو پھر شادی رچا لیتے ہو, ان سے پردہ ہے. اور میری ماں بہن بیٹی تو جو خالہ کے لڑکے سے پیار کرتی ہے اور ماموں کے لڑکے سے تایا کے لڑکے سے پیار ہے تجھے, یہ سب جو تجھے پیار کر رہے ہیں نا, انہوں نے 10 لڑکیاں اور بسائیں گی, خبردار ان کے چکر میں مت آنا, ہے لڑکے بڑے چراغ ہوتے ہیں آج کل کے, خامہ خائی تجھے لائن مار رہے ہیں. اب آپ لوگ اس کیا بولیں, یہ خامہ خائی بےچاری حیا والی لڑکی پاکستانی لڑکیوں کو پھنساتے ہیں ہمارے لڑکے, مجھے تمہیں سے شادی کرنی ہے, دو چار جگہ یہی پیغام بھیجے گا کوئی تو پھنسے گی. یہ لڑکوں کی باتیں ہو رہی ہیں نوجوانوں, کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو, جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو. واہ واہ یہی لیٹ گئے, تھک گئے بےچارے, پہلے تو ماشاء اللہ بوڑھے بوڑھے لوگ کبھی ٹیک لگائے بیٹھے ہیں, آج کل تو بچے ہی پسند آئیں گے, کمزوری کا زمانہ آئیں گے. اس لیے حضرت والا فرماتے تھے, اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے یا شیخ العدیز مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ کے پرانے زمانے کے جو ذکر کرے گا نا پاگل ہو جائے گا. ذکر بھلے کم کرو, کسی شیخ سے پوچھ لو, شرم آتی ہے تو صرف چار تسبیحات ہی پڑھ لو بھائی, اس سے زیادہ ذکر مت کرو. اور یہ خوش فہمی مبتلا چھوڑ دیں, بہت سے لوگ جو مرد بیٹھے ہوئے اور جو عورتیں ہیں, اگر وہ یہ خوش فہمی مبتلا ہے کہ میں نے تو آج اشراق پڑھی, تہجد پڑھی اور اوابین پڑھی, منع نہیں کر رہا یہ سب فضائل کے ہیں, اور 10,000 دفعہ ذکر کیا, 1,00,000 دفعہ کلمے کا ختم کر لیا اور میں ولی اللہ بن گئی, یہ آپ کی غلط فہمی ہے. اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے مرد یا عورت, ان اولیاء ہو الا المتقون, جو تقوا سے رہتا ہے, جو گناہ چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کا ولی ہے. عبادت تو سب سے کروا لو, کوئی بھی بات کرنے کی تیار ہو جائے گا, فرائض واجبات سنت موقعہ ادا کرے, منع نہیں کر رہا نفل بھی پڑھے, مگر اس سے زیادہ فکر حرام سے بچنے کی ہو. ابھی مفتی شاہ صاحب کا شعر سن لیجیے, بڑا اچھا شعر ہے, شروع سے ہر دفعہ اس کو پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ. عبادات میں تو ہے فاسق بھی شامل, مگر عاشقوں کی نشانی الگ ہے, مگر عاشقوں کی نشانی الگ ہے. عبادات میں تو ہے فاسق بھی شامل, مگر عاشقوں کی نشانی الگ ہے, مگر عاشقوں کی نشانی الگ ہے. گناہوں سے بچنے میں غم کو اٹھانا, یہی تو ہے عشق و محبت کی باتیں. گناہ سے بچتا ہے. بچوں آپ لوگ بیٹھے ہو نا, دوسروں کے گھروں میں آئے کارٹون مت دیکھو, کارٹون اچھی چیز نہیں ہوتی. ماشاءاللہ. کارٹون دیکھ رہے ہو جا کے, اب گھر میں ٹی وی نہیں ہے, دوسرے گھر میں جا کے کارٹون دیکھ رہے ہو, کارٹون پہ جو آ رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو بچوں, امی سکھاتی ہیں کہ نہیں سکھاتی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکھاتی ہیں, ہے نا؟ تو محمد رسول اللہ جو ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول اللہ ہے, انہوں نے منع فرمایا. جہاں تصویریں ہوتی ہیں تو کارٹون میں تصویر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی بچوں؟ ہوتی ہیں نا. وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے ہی نہیں آتے. اس لیے جب آپ تم جب تم کارٹون دیکھو گے, ٹی وی پہ کارٹون آئے گا, اور اے عورت اے ماں بہن بیٹی تم کرکٹ میچ دیکھے گی ہے, پاکستانی پلیئرز کو دیکھیں گے, یا ہم لوگ بھی اگر کرکٹ میچ دیکھیں گے اس پہ ہر اوور پہ ایڈورٹائزمنٹ آ رہا ہے, تو گناہ ہو گیا, اللہ کی نافرمانی ہو گئی. اور جب اللہ کو تھوڑا سا راضی کرنا بہت زیادہ ہے, ورضوان من اللہ اکبر, تو اللہ کو ناراض کرنا کتنا زیادہ ہے, اتنے بڑے اللہ کو ناراض کرنا. کچھ فکر ہو رہی ہے؟ فکر ہونی چاہیے کہ زندگی کیسے گزار رہے ہیں, مطلب صرف کھاؤ پیو ایکسپورٹ کر دو بس, یہ مقصد ہے زندگی کا. مسلمان بنائے ماشاء اللہ, کلمہ پڑھائے, نعرہ تکبیر لگاؤ, نفس پہ حملہ کر دو, نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نفس پہ مردانہ وار حملہ کرو. کیسے؟ نعرہ تکبیر اللہ اکبر, میں داڑھی رکھوں گا. حملہ کر دو نفس پہ, کیا ڈر رہے ہو معاشرے سے, خاندان والوں سے, قبر میں ساتھ جائیں گے؟ نعرہ تکبیر نفس پہ مردانہ وار حملہ کرو, اب میں فیس بک کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دوں گا. حملہ کرو نفس پہ مردانہ وار, اب میں لڑکیوں کو نہیں دیکھوں گا, گانے نہیں سنوں گا. حملہ کرو. محبوب حقیقی سے کب تک رہے گا غافل. یہ میرے شیخ مرشد کا شعر ہے جی, مجھے اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے, خود مجھے اپنے اس بیان سے مجھے خود فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ میں اپنی اصلاح کی نیت سے بیان کر رہا ہوں. محبوب حقیقی سے کب تک رہے گا غافل, ہاں نفس پر تو کر دے ایک بار دلیرانا, ہاں نفس پر تو کر دے ایک بار دلیرانا. گر اہل دل کی صحبت پا جائے کوئی اختر, کسی اللہ والے کی صحبت اگر مل جائے تو کیا ہوگا, ہو خاک تن سے ظاہر مخفی کوئی خزانہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صحیح, واللہ میں قسم کھا کے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کسی اللہ والے سے سچے اللہ والے سے جڑ جائیں تو آپ کے اندر جو اللہ, ہم سب کے اندر اللہ کی محبت کی شرح چھپی ہوئی ہے, سب کے اندر ہے, مگر وہ گناہوں کی وجہ سے دب گئی. شراب اور زنا اور بدفیلی اور ٹی وی وی سی آر داڑھی صاف کرنے کی وجہ سے, ناچنے کی وجہ سے, سینما ہاؤس کے سامنے فلم دیکھنے کی وجہ سے وہ دب چکی ہے. تو جب کوئی اللہ والے سے ہمارا اصلاحی تعلق ہوتا ہے تو ہمیں مایوسی سے بچاتا ہے. ارے مایوس نہ ہو, گناہ کر لیا اللہ سے توبہ کر لو, اللہ بڑا بخشنے والا ہے. سچ بتا رہا ہوں, بغیر اللہ والوں کی صحبت کے دین پہ چلنا مشکل ہے, بلکہ ناممکن ہے. بالکل صحیح بتا, اتنا فتنے کا زمانہ ہے, کہاں تک بچو گے؟ اکیلے چل سکتے ہو دنیا میں؟ اتنے لوگ کام کرتے ہیں, ٹھیکے دار ہوتا ہے, گھر بناتا ہے, اس پہ تجربہ کار کی ضرورت پڑتی ہے, ڈاکٹر بنتا ہے اس کو 2 سال ٹریننگ کرتی پڑتی, ہاؤس جاب کرنا پڑتا ہے 1 سال یا 2 سال, انجینئر کو کسی انجینئر والے تجربہ کار سے ساتھ رہنا پڑتا ہے. تو دین میں بھی تو ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا پڑے گا جو اپنے دیندار ہیں 100%, ان کے اخلاق معاملات صحیح ہیں, ورنہ نہیں آ سکتا دین. نفس پرستی رہے گی, جو اچھا لگے گا اس پر عمل کر لو گے, اور جو کڑوی کڑوی باتیں ہوں گی, میٹھی میٹھی باتیں, خوب مزہ آ رہا ہے, میٹھے میٹھے میٹھے میٹھے باتوں میں مزہ آ رہا ہے, اور نظر کی بات میں خوب نظریں مارتے رہے, مولویوں کی بات چھوڑو, کیا پیاری لڑکی آ رہی ہے, چھوڑو اس کو سب, اس وقت کوئی یاد نہیں رہتا. آنکھوں کا زنا ہے یہ, میں اپنے نفس کے لیے بول رہا ہوں کہ زن العین النظر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زن العین النظر, سمجھ رہے ہو؟ یہ آنکھوں کا زنا ہے, آنکھوں کا زنا ہے, آنکھوں کا زنا ہے. آنکھوں کا زنا کرنے والا کوئی خواب دیکھ سکتا ہے سکون کا؟ بالکل نہیں. اور آنکھوں کا زنا کرنے والا اللہ کا ولی ہونے کا خواب دیکھ رہے ہو کہ میں اللہ کا ولی بنا بیٹھا ہوں, اور آنکھوں کا زنا بھی کرتے رہو, کانوں کا زنا کرتے رہو, گانے سن سن کے اور اللہ کے ولی سمجھ رہے ہو اپنے آپ کو؟ یہ تیرا محض وہم و خیال کیا ہے, گمان ہے خامہ خائی کا. اور یہ تو چلو یہ گناہ چھوڑ دیے, پھر اخلاق ہمارے خراب, ماں باپ سے بدتمیزی, بیوی کی پٹائی کرنا, اس کو طلاق کی دھمکیاں دینا, اس کو دھکا دینا. اور اے ساس تو سن لے, اپنی بہو پہ تو ظلم کرتی ہے کہ بیٹی پیدا ہو گئی اس کو سیڑھی سے دھکا دے دیا. ارے اس کے اختیار میں بیٹی پیدا کرنا ہے, بیٹا پیدا کرنا, کیا تانے دے رہی ہے اس کو؟ اور ساس اور بہو کے جھگڑے ہر گھر میں ہو رہے ہیں. ساس اپنی بہو کو بیٹی سمجھو بھائی, اگر اے ساس تو سن لے, تیری بیٹی رخصت ہو کے جائے گی نا اور اس کی ساس پہ ظلم کرے گی اور اس کا شوہر اس پہ ظلم کرے گا, جب تجھے پتا چلے گا جو آپ کے گھر آئی ہے پہلے تو اللہ کی بندی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے, پھر تیرے بیٹے کی بیوی ہے, بہو ہے تمہاری, اچھے اخلاق سے رہو, ہر وقت کیا تانے دے رہی ہے اس کو؟ بیٹی سے جیسے رہتی ہو ویسے رہو, اور اے بہو تو ساس سے ایسی رہے جیسے ماں کے ساتھ رہتی ہے, سر میں مالش کر, اس کی خدمت کر, کیونکہ جب تو اپنی ساس کی خدمت کرے گی تیرا شوہر خوش ہوگا, اور جب تیرا شوہر خوش ہوگا تو اللہ خوش ہوگا. سمجھ رہی ہو میری بات؟ غور سے سنو, یہ قرآن و حدیث کی سب دلیل میرے پاس موجود ہے. جب آپ ساس کی خدمت کریں گی تیرا شوہر خوش ہوگا کہ میری ماں کی جو ہے, میری بہو میری بیوی میری ماں کی خدمت کر رہی ہے. اور جب شوہر خوش ہو, جس کا شوہر خوش اس کا اللہ خوش, جس کا شوہر ناراض اس کا اللہ ناراض. مگر اگر شوہر ناراض ہوتا ہے کہ تو اے عورت تو نباب ہٹا دے, میرے بھائی کے سامنے آ جا بے پردہ, شوہر کی بات نہیں مانی جائے گی اس کو. لا طاعت علی مخلوق فی معصیت خالق, مخلوق کی طاعت جائز نہیں جب اتنے بڑے ربا کی نافرمانی ہو رہی ہو. اور میرے شیخ ثانی حضرت اقدس سید عشرت جمیل میر صاحب دامت رحمۃ علیہ تو آج کل عجیب بات فرما رہے ہیں. ایک عورت کا فون آیا بھاری آواز کر کے, محرم کی اجازت کے ساتھ اصلاح کراتی ہیں عورتیں کہ میرے سب گھر والے شادی میں جا رہے ہیں, مگر وہ اکیلی شادی دین پہ چلتی ہے, مگر میرے ابو کہہ رہے ہیں اگر تو شادی میں نہیں جائے گی تو تجھے مار پٹے گی, تجھے غصہ ہوگا. تو میں نے اپنے شیخ سے مشورہ کیا کہ حضرت کیا کروں, تو حضرت میر صاحب دامت رحمۃ علیہ نے فرمایا کہ اس سے بولو مار کھا لے مگر شادی میں نہیں جائے. مار کھا لے, صحابیات نے بہت قربانیاں دی مگر شادی میں نہیں جائے. کیوں نہ جائے؟ کیونکہ اس میں تصویریں کھینچ رہی ہیں, اس میں مس گیدرنگ ہے, مائیوں مہندی ہو رہی ہے, ڈھول ڈھرپا ہو رہا ہے, سب حرام ہے. مس گیدرنگ جائز ہے کیا؟ تو اس سے تصویریں مووی بن رہی ہیں جس شادی میں, اس میں شرکت جائز نہیں. علامہ شامی سب سے بڑی فتوی کتاب ہے, لا یجوز الحضور عند المجلس فیہ المعذور, ایسی مجلس میں شرکت جائز نہیں جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو. تو ماشاء اللہ مشورے کی برکت ہوتی ہے. تو وہ بہت ڈر رہی تھی وہ خاتون کہ اب میرے ابو سے پٹائی ہوگی, وہ تیار ہوئی تھی پٹائی کھانے کے لیے, وہ شادی میں نہیں گئی, کیونکہ اگر وہ شادی میں چلی جاتی پھر اگلی شادی ہوتی اس کو دوبارہ لے جاتے. اس طرح سمجھتے ہیں ایسے ہی ہے بس. دین میں ڈٹ جائیے, کسی کی خوف مت کریں لوگوں کا کہ لوگ کیا کہیں گے. ایک شخص نے داڑھی رکھی, حضرت جب سے داڑھی رکھی نا لوگ مجھے ہنس ہنس کے دیکھ رہے ہیں, تو حضرت جواب دیا تم بھی تو لوگ ہو, لگائی تھوڑی ہو, یو آر میل ناٹ فیمیل آلسو ناٹ ای میل. ماشاءاللہ ایک سب نے داڑھی رکھی, حضرت لوگ مجھے ہنس ہنس کے دیکھ رہے ہیں. فرمایا لوگوں کو ہنسنے دو, قیامت یہ تم کو رونا نہیں پڑے گا. اور اے عورت اگر تجھ پہ لوگ ہنس رہے ہیں کہ پردہ کر لے گی تو کیا ہو جائے گا؟ اس سے یہ بول دو, اے دیکھنے والی مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو, اے دیکھنے والی تم مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو, تم کو بھی محبت کہیں پردہ نہ کرا دے. کس کی محبت؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی محبت, فاطمہ رضی اللہ عنہا کی محبت. ماشاءاللہ آپ سمجھ رہے ہیں ان باتوں؟ ماشاءاللہ. تو یہ نعت شریف کا شعر مکمل کر لیتا ہوں اور بس پھر پونے تین ہو گئے. اللہ, تو حضرت والا رحمۃ اللہ کے نعت شریف کا آخری شعر ہے کہ روز و شب ہے یہ اختر کی آہ و فغاں، روز و شب ہے یہ اختر کی آہ و فغاں، بخش دے روز محشر مجھے ظلمنن. اللہ والے ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ قیامت میں بخش دیجئے گا، کیونکہ وہ ڈرتے رہتے ہیں پتہ نہیں کیا قبول ہوں کہ نہیں. ڈرنا بھی چاہیے مگر عمل نہیں چھوڑے، ڈرتے رہیں. نیکیاں چھوڑنی نہیں چاہیے، جو نیکی کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، مت چھوڑے. اللہ سے وہاں ڈرتے بھی رہیں، پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں. اس لیے اللہ والوں کا سایہ بہت بڑی نعمت ہے. جب ان کی خدمت میں جاتے ہیں وہ ایک ڈانٹ لگاتے ہیں، سارے تکبر نکل جاتے ہیں. ماشاءاللہ ایک ڈانٹ لگاتے ہیں وہ سارا تکبر دوسرے نکل جاتا ہے. صحیح بتا رہا ہوں. عجوب اور حب جا، حب جا کہتے ہیں میرا نام ہو، میری عزت ہو، میرا ایسا بیان، ایسا بیان، ایسے ایکشن، لوگوں نے داڑیاں رکھ لی، پردہ کر لیا. ارے اللہ کا فضل ہے، ہمارا کوئی کمال تھوڑی ہے. نام تو کمال رکھ سکتے ہیں جیسے میرا نام کمال ہے، مگر یہ شیخ کا کٹ آؤٹ ہوتا ہے، شیخ کی دعائیں ہوتی ہیں اور اللہ کا فضل ہوتا ہے جو لوگ کے دل بدلتے رہتے ہیں. ہوا و ہرس والا دل بدل دے ہے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے. ماشاءاللہ. تو بچوں کو ایسی مجالس میں جب لے کر آئیں گے ان کو بھی یہ شعر وغیرہ یاد ہو جائیں گے. اللہ. اب آخر میں بس ماں چمال کر کے دعا کر لیتے ہیں. جی جی اچھا لائٹ چلی گئی. انا للہ وانا الیہ راجعون. اگر لگائے فکر سے سوئے ضرور اٹھ سکتا ہے، فکر اگر ہو. بس یہ سمجھ لیں مجھے 1,00,000 روپے ملیں گے صبح. اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے 1,00,000 سے بڑھ کر ہے اللہ تعالیٰ. تو سجدے میں اتنا مزہ آتا ہے، ایک بہت بڑے اللہ والے فرماتے ہیں کہ مجھے سجدے میں اتنا مزہ آتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے میرا پیار لے لیا ہو. تو اللہ کے پیار سے محروم رہو گے کیا فجر میں؟ اور جماعت کی نماز واجب ہے، واجب ہے جماعت سے پڑھنا. یہ نہیں گھر میں جلدی جلدی سجدے مار لیے سورج نکلا تو اشراق کے وقت 9 بجے یا 10 بجے، واجب ہے جماعت سے پڑھنا. چھوڑتا ہے کبیرہ گناہ کر رہا ہے، اس کا دن اس کا منحوس گزرے گا کہ فجر کی نماز چھوڑتا ہے. صحیح بتا رہا ہوں. شیطان منہ میں پیشاب کر دیتا ہے تو اشراق کے وقت اٹھتا ہے فجر چھوڑ کے. شیطان کے منہ میں جو شیطان پیشاب کرے گا اس کو سکون ملے گا؟ جس کے منہ میں پیشاب بھرا ہوگا شیطان کا، وہ بھی سوسو بھرا ہوگا. سب اٹھا کرو فجر میں، اپنے گھر والوں کو فکر کرو، سب کو ایک فکر ڈال دو کہ سب فجر میں اٹھیں گے، پورا گھر اٹھے گا. عورتوں کچھ عذر وغیرہ بھی ہوتے ہیں، اس لیے ان کو زبردستی نہ کریں عورتوں پہ. مرد تو کم از کم اٹھیں، اور مردوں کو تو ریڈ سگنل نہیں ملتا، لال بتی کا نشان تو ان مردوں کو نہیں آتا نا. خود ہی بنا لیتے ہیں. غسل واجب ہے تو غسل کرو، اتنا تو کم از کم الارم لگاؤ کہ غسل کر کے فجر میں آ سکو. روزانہ غسل واجب ہو جاتا ہے کیا؟ ابھی تو عورتیں سن نہیں رہی. وہ ناپاک رہتا ہوں تو پاک ہو جاؤ. پاک ہونے میں کیا وقت لگتا ہے کیا؟ غسل کر لو بس، ٹھنڈے پانی سے کر لو. فکر ہونی چاہیے نماز کی، سمجھ رہے ہو؟ گھروں میں پڑھے مت رہو. لڑکی ہو کیا تم گھر میں نماز پڑھو گے؟ مرد بنایا مرد میں یہاں آ کے پڑھو امام صاحب کے پیچھے، چاہے دل لگے. حضرت ہمیں گھر میں اتنا مزہ آتا ہے، اکیلے پڑھتے ہیں رائٹ بن کر کے، مزہ آئے نہیں آئے، مسجد میں آ کے جماعت سے پڑھ لیے، واجب ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے فکر کرے انسان تو بڑی سے بڑی کیٹو پہ ہی پہنچ سکتا ہے، ہمالیہ بھی سر کر سکتا ہے. نماز کیا چیز ہے؟ نماز تو اتنی آسان، اللہ سوچو اللہ تعالیٰ بلائے حی علی الصلاح، اے میرے عاشقوں جلدی جلدی وضو کر لو. اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو بلا رہے ہیں، اللہ اپنے عاشقوں کو بلا رہے ہیں کہ جلدی جلدی وضو کر لو، نماز تیار ہے. اللہ کے چکر میں پڑ رہے. اچھا بس اب تو ختم کرتے ہیں، 3 بج گئے، اتنا ہی کافی ہے. نصیحت تو तो थोड़ी सी भी हो तो असर करती है, मैंने तो काफी नसीहतें कर दी। वाह वाह माशाल्लाह। चाय में शक्कर की जगह नमक मिला दो तो असर करती है कि नहीं करती है? तो फिर ये दीन की बात तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा वो दे दें। और मैं जवानों को एक नसीहत करूंगा, ए जवानों, लड़कियों के चक्करों को छोड़ो और जो है रोजाना जिक्र कर लिया करो, ला इलाहा इल्लल्लाह का, अल्लाह अल्लाह का जिक्र कर लो, तो शहवत की आग जो है अल्लाह के नूर से शहवत की आग बुझ जाएगी। जारी है वैसे, उम्मीद है आप लोगों का आवाज जारी होगी। अल्लाह नहीं जारी, शायद जारी है। बस अब मुख्तसर करता हूँ, जो बातें कहलवा दी अल्लाह ताला की तरफ से थी अल्लाह ताला ने कहलवा दी, और नसीहत भी सारी हो ही चुकी तकरीबन, जो असल मकसद था कि भाई औरतें पर्दा कर लें, शौहर के हुकूक का ख्याल रखें, दीन की तो थोड़ी सी बात भी असर करती है ना। बेशक तो एक मुट्ठी दाढ़ी रखना, आखिर पांच अमाल बता दो, एक मुट्ठी दाढ़ी रखना, पकड़ लें इसको, हाँ पकड़ लें, ये करें, एक मुट्ठी दाढ़ी रखना थोड़ी के नीचे से, इधर से एक मुट्ठी रखना, एक मुट्ठी इधर से रखना, एक मुट्ठी इधर से रखना, ये वाजिब है। और ये दाढ़ी का छोटा सा बच्चा रखना वाजिब है। और एक मुट्ठी से चावल बराबर दाढ़ी जो कम करता है हराम काम कर रहा है, और मूछे साफ कर ली जाए। कितनी दफ़ा अर्ज़ करता हूँ, और आप लोग सुधर क्या मतलब मुनाफिकाना हरकत चाहते हैं क्या हम लोग? मैं कोई अपनी तरफ से कोई, मैं ये मौलवियाना तकरीर मतलब सिर्फ ये सिर्फ मौलवी की बात है क्या, मूछे वाली बात, शेखुल हदीस शरीफ की बात है, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, जो लंबी लंबी मूछ रखेगा मेरी शफात से महरूम रहेगा, हौज़े कौसर पर नहीं आने दिया जाएगा, मुनकर नकी सख्त अजाब लेंगे, कब्र में दर्दनाक अजाब होगा। और क्या दलील चाहिए आप हजरात को? मुझे साफ करो, इज्जत समझते हो, सुन्नत में इज्जत समझ रहे हो, अपनी मूछों में इज्जत है, सबसे बड़ा खुदा तो नफ्स बना लिया हम लोगों ने, हमें नहीं साफ करानी। मौलवी साहब कितना ही कहते रहे, अरे अव्वल नंबर यही है, जैसे मेरी है कैंची से मशीन से भारी कर लें, अव्वल नंबर ही रखनी चाहिए, दूसरा डिवीजन है, हाँ शफ़त ओलिया का तरफ आखिर ये खुला रहे, मगर अगर एक बाल भी यहाँ पर आ गया होठों की सफ़ेदी के ऊपर तो ये मकरूह तहरीमी हराम काम हो जाए। और ये कितना कौन ख्याल रखता है इतना ज़्यादा, एक बाल भी यहाँ पे मेरा ना आए, साफ करा लें। हत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा मूछें इतनी बारीक करते हैं कि दूर से मुंडी हुई नज़र आती है, हर किसी को देखो मूछों में इज्जत समझ रहे हैं, मेरी इज्जत ख़त्म हो जाएगी, अरे इज्जत तकवा में ज़ालिमो, मूछों में इज्जत नहीं है। हथवारा का मूछे मशीन होती थी, जो भी आता था जू मूछे साफ हो जाती थी, पता नहीं मूछों में इज्जत कहाँ समझ रहे हो, खामा खानी की बातें और कुछ भी नहीं। मुजाहिद हो जब जिहाद पे जाओ, वो भी शफ ये सुबालतैन बड़े बड़े रख सकते हैं, उसको सुबालतैन कहते हैं अरबी में, यानी ये जो मूछों में बना ताव देते हैं ये मुजाहिद के लिए है कि वो रख सकता है ताकि काफिरों पर रोक पड़े, मगर अभी कौन सा, अभी तो नफ्स से जिहाद करो, मूछे साफ कर लो बिल्कुल। और औरतें ये कि पर्दा कर लें, दाढ़ी का मसला बता दिया, टखने खोल लें मर्द हजरात जब खड़े हों चल रहे, बुखारी शरीफ में आता है मा असफला मिनल काबैन मिनल इजारी फिन्नार, ऊपर से जो लिबास आ रहा है उससे टखना छुपेगा वो सब जहन्नम की आग में चलेगा। मेरे साथ जो आए अगर वो थक रहे हैं तो मैं भी थक रहा हूँ, बयान करने से भी थकान हो जाती है, आप लोग ये सोच रहे हो नींद आ रही है हमने ये, तो बस बर्दाश्त करो, ये भी तो अल्लाह के रास्ते का मुजाहिदा है, ऐसी बातें कहाँ मिलेंगी सुनाने वाले। तो ये टखने जो है ये देखिए, ये टखने के लाके बच्चों देख रहे हो, ये खुले रहने चाहिए, शलवार हर वक्त ऊपर, जब भी खड़े हो अपनी शलवार ऊपर कर लो, टखनों से ऊपर रहे, स्कूल जा रहे हो, किसी से मिलने जा रहे हो, बच्चों लड़कों के सब लड़कों के टखने खुले रहने चाहिए, मर्दों के बूढ़ों के, बुखारी शरीफ में आता है वो सब जहन्नम में चलेगा। कोई चाहता है ये जहन्नम में चलवा लो? इसे नमाज का हुक्म नहीं है, नमाज में आए फोल्ड कर ली शलवार ऊपर कर ली, और जब घर में जा रहा है शलवार टखने छुपा लिए, मर्दों के खुले रहने चाहिए। अब मोजे की बात पहले बाद में करना, मोजे जो है मोजे चाहे गर्दन तक सिलवा लो कोई बात नहीं, मोजे से कुछ नहीं होता, मगर शलवार कुर्ते पजामे और पैंट से टखने नहीं छुपने चाहिए मर्दों के, जो टखने छुपाता है तकब्बुर है उसके अंदर, तकब्बुर है जब भी तो छुपा रहा है, अगर तकब्बुर नहीं होता तो फौरन खोल लेता। अगर आप कहते हो तकब्बुर नहीं यही तो अलामत है आपके अंदर तकब्बुर है, शरीयत में तकब्बुर नहीं है, ऐसी बस टखने छुपा, वाह वाह माशाल्लाह, जो हक बात कबूल नहीं करता इसका मतलब उसके अंदर तकब्बुर है। और ये एक नजर की हिफाजत का बता दिया, औरतें जो है शरी पर्दे का इत्माम कर लें, किन किन से करना है बता दिया मैंने आप खवातीन को, اور شوہر کے حقوق کا خیال رکھیں, اور مرد حضرات عورتوں کے ساتھ نرمی کریں. بھائی سب سے اچھے اخلاق والا شخص ہوا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. یہ ہٹاؤ بھائی, میوزک مسجد میں ہی بج رہی ہے. استغفر اللہ العظیم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں گانے کے آلات توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. گانا زنا کا منتر ہے, جب گانا سنو گے زنا کے خیال آئیں گے. گانا سنو گے 100% آئیں گے, 100% حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں زنا کا منتر ہے. پھر مجھ سے مت بولنا کہ زنا کے خیال آ رہے ہیں, اسباب سے دور رہو. اچھا ایک بات اور بتا دوں, بہت سے لوگ واقعی میں ایسی بات تو ہے, اگر آپ لوگ خود ہی گناہ چھوڑ دیں گے تو اس کے بعد پھر ایسی زندگی لگے روکھی سوکھی, کچھ مزہ ہی نہیں آ رہا یار. کیا کریں, خاموش بیٹھے ہیں, کیا کریں, ٹی وی بھی نہیں دیکھنے دے رہے گانوں سے, لڑکیوں سے بچا دیا. اب کیا ہم پردہ ڈال کے بیٹھ جائیں لڑکیوں کی طرح؟ اب کیا کرنا ہے, میں ان سے سنیں کہ اللہ والوں کی مجلس میں وقت گزاریں, ان کی کتابیں پڑھیں اور وہ ذکر بتائیں گے, ذکر کا مزہ لیں, اتنی دین کی کتابیں وہ پڑھیں, کسی اللہ والے سے ملاقات کریں. میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے, میں صحیح بتا رہا ہوں. ٹی وی دیکھنے کا وقت کہاں سے مل جاتا ہے آپ لوگوں کو؟ ٹائم پاس نہیں ہوتا, ارے ٹائم فیل ہو رہا ہے ٹی وی کے سامنے, پاس نہیں ہو رہا, فیل ہو رہا ہے, زندگی برباد ہو رہی ہے. پھر رو گیا خون کے آنسو کہ میں نے اپنی زندگی ٹی وی کے سامنے کہاں گزار دی, کاش میں اللہ والوں کی صحبت میں گزار دیتا, کاش سو کے گزار, سونے والا بھی تو گناہ سے بچا رہتا ہے, سو ہی جاؤ بھائی مگر نماز قضا نہیں کرو. تو اگر آپ چاہتے ہیں, اب کیونکہ اگر میں یہ سب باتیں بتا دی, آپ لوگوں نے اس پر عمل شروع کر دیا تو اب روکھی سوکھی زندگی لگے گی. ارے لو کیا بیٹھے ہو, کیا کریں, تو دل میں برے خیال ہی پکا لو, کچھ نہیں تو اس لیے اللہ والوں کی صحبت فرض ہے, فرض عین ہے, کہ ان کی صحبت سے ایسا مزہ ملتا ہے کہ پھر وقت ہی نہیں ملتا ہم لوگ, سمجھ رہے ہیں؟ تو ذکر کر لیا کریں شیخ سے پوچھ کے, ورنہ 100-100 دفعہ ذکر کر لیں جو 4 تسبیحات ہیں, بس اب دعا کر لیتے ہیں, اتنا ہی کافی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ معاف فرما دے ہم سب کو, اللہ والا بنا دے, جتنی مرد ہیں جتنی خواتین ہیں سب کو اللہ والا بنا دے, معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے دیجئے, یا اللہ کسی ایک کوئی محروم نہ فرما, ہمارے بچوں کو اللہ والا بنا دے. اے اللہ ہمارے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, اللہ والا بنا دے, اللہ والا بنا دے. اے اللہ جو باتیں کہیں گی عمل کی توفیق دے دیجئے, عشق و محبت کی آگ لگا دیجئے, انعام یافتہ بندوں سے جوڑ دیجئے جو تیرے بہت ہی پیارے ہیں. اے اللہ ہمیں ان سے جوڑ دیجئے, اور جن پر آپ نے غضب نازل کیا جو گمراہ لوگ ہیں ان سے ہماری ہمارے گھر والوں کی قیامت تک آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما دیجئے. ہمیں ہمت دے دے, طاقت دے دے, راحت دے دے, عافیت دے دے, سکون قلب دے دے, مال میں برکت, اولاد میں برکت, گھر میں برکت, وقت میں برکت دے دے یا اللہ. اے اللہ فضل فرما دیجیے, اور یہ سب برکت آئے گی گناہ چھوڑنے سے. اور یا اللہ جو تیرے پیارے بندے ہیں صدیقین شہداء اور صالحین, ہمیں ان کے پاس بھیج دے یا ان کو ہمارے پاس بھیج دے, اور ان کو ان کے ساتھ حسین رفاقت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما, ان کی ایک لمحے کی صحبت کو بھی غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے, میرے شیخ و مرشد جو اس دنیا سے چلے گئے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ, ان کی قبر کو نور سے بھر دے, ان کے درجات بلند فرما. اور میرے شیخ ثانی حضرت اقدس حضرت سید عشق جمیل میر صاحب دامت برکات مالیہ, یہ ساری کتابیں سارے مواعظ انہوں نے ہی جمع فرمائے ہیں, اب وہ میرے شیخ ثانی ہیں, 46 سال میرے شیخ اور رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہے. اے اللہ ان کو کروڑوں جانی عطا فرما, 80 سال کی عمر ہے, روزانہ ڈائلسس ہوتا ہے. اے اللہ خون بدلا جاتا ہے, آپ فضل فرما دیجئے, ان کو کروڑوں جانے عطا فرما, صحت دے دے, قوت دے دے, ان کو جوانوں جیسی طاقت دے دے ان کا. اے اللہ ان کی روزانہ مجلس ہوتی ہے, دل کی بھی بیماری ہے, شوگر کی بھی بیماری ہے, 100% صحت دے دے. اور میرے بیٹے, میری اہلیہ کو, میرے بیٹیا کو, میرے گھر والوں کو, ہم سب کو, ہمارے گھر میں خاندان والوں میں جو بھی بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے اپنی رحمت سے. آپ راضی ہو جائیے, یہاں آنا قبول فرما لیں. اے اللہ اس آنے قبول فرما لیں, اے اللہ اس بستی میں آنے قبول فرما لے, اور ساری بستی میں ہدایت کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں, اس فقیر کے یہاں آنے کو قبول فرما لے, اور ساری بستی میں اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیے, اس آواز کو سارے عالم تک پہنچا دیجیے, قبول فرما لے. اور یا اللہ تعالیٰ جو بھی آئے محروم نہ جاوے. اے اللہ اس مسجد کو اور اس مسجد کو عاشقوں میں سجدوں سے آباد فرما دے. اے اللہ اس محلے کو ٹنڈو حیدر کو یا اللہ اللہ والوں کا شہر بنا دے, اللہ والوں کا گاؤں بنا دے, یہاں گھر گھر میں اللہ والے پیدا ہوں, کسی ایک کوئی محروم نہ فرمائیے, جتنی عورتیں سب کو رابعہ بصریہ بنا دے. اے اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دے. یا اللہ اس پوری بستی میں ہدایت کی فضائیں چلا دے, پورے پاکستان, پورے کراچی, اور سارے عالم کے مسلمانوں میں اللہ ہدایت کی فضائیں چلا دیجیے. جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں, مدارس, مساجد, تبلیغ و دعوت کی جو محنت ہو رہی ہے, مسائل اور اہل اللہ, مشائخ, اے اللہ سب کی فرشتوں ذریعے مدد فرما دیجیے. بیت المقدس کی حفاظت فرما, حرمین شریفین کی حفاظت فرما, اور یا اللہ جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں سب کی فرشتوں ذریعے مدد فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. امين بحرمه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. جزاك الله.